أخي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يغسل إذا خرج منه بيده. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. باب یہاں پر اگلا ہے یغسل اذا خرج من موضعه. اب تھوڑی جگہ خالی چھوڑ دیں. تو آپ اس وقت قصر کا آغاز کریں گے جبکہ اپنے جگہ سے آپ نکل جائیں, جہاں پر ہیں, جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اقامت آپ کی ہے, وہاں سے جب آپ نکل جائیں گے تب قصر کرنے کا آغاز کر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مسافت جو متعین ہے سفر کے لیے قصر کے لیے جب اتنی دور نکل جائیں آپ تب قصر کا آغاز کریں, بلکہ جب آپ اپنی جگہ سے نکل گئے تو قصر کا آغاز کریں گے جب صلاۃ کا وقت ہو جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے فقصر وهو یرى البیوت, ابھی مکانات نظر آ رہے تھے, کچھ دور گئے تھے, صلاۃ کا وقت ہو گیا, وہاں انہوں نے قصر کیا صلاۃ میں. فلما رجع, جب لوٹ کر کے وہ آئے ان سے کہا گیا ہذہ الکوفہ, تو اس کوفہ سامنے ہے, تو اب آپ قصر کیا کر رہے ہیں, کوفہ یہ سامنے آ گیا تو آپ قصر کر رہے ہیں, کوفہ سے گئے تھے, کوفہ سے نکلے تھوڑی دور جا کر قصر کیا انہوں نے, کہیں اور جانا تھا. جب واپس کوفہ آئے تو لوگوں نے کہا کوفہ اب تو سامنے آ گیا, اب قصر کرنے کا کیا مطلب. انہوں نے کہا لا نہ حتی ندخل, جب تک ہم کوفہ میں داخل نہیں ہو جاتے تب تک کیا کریں گے آپ, قصر کرتے رہیں گے. حدیث پڑھو. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صلیت الظہر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اربعہ, ظہر کی صلات مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے چار رکعت پڑھی, اور عصر کی صلات ذی الحلیفہ میں جا کر کتنی رکعت پڑھی, دو رکعت پڑھی. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ذی الحلیفہ جو مدینے کے باہر ہے وہاں پہنچے تھے, اور وہیں جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے قصر کا آغاز کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی اتنی مسافت گئے تھے 48 میل کی, ابھی نہیں گئے تھے, مدینے کے بالکل قریب ہے, باہر ہی ہے, بہت ہو گیا تو 3 میل, تو مدینے سے اتنی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گئے تھے, اور اتنی ہی دور پر آپ نے قصر کا آغاز کر دیا. تو معلوم ہوا اس سے کہ جب آپ اپنی جگہ سے نکل جائیں تو آپ کیا کریں گے, قصر کا آغاز کر دیں گے. آپ اس کے لیے اتنی لمبی مسافت تک سفر کر کے جب آئے آپ اس کے آگے کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. جو آپ نے کل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث لکھی تھی, ان کی حدیث تھی نا مسلم کی روایت جو ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل جب 3 فرسط کا جب سفر کرتے تھے تو کیا کرتے تھے, آپ قدر کیا کرتے تھے. اب اس کا لوگوں نے غلط مفہوم یہ نکالا کہ گویا کہ مکمل سفر کتنا ہے, 3 میل کا. 3 میل کا سفر بھی کبھی آپ نے کیا تو وہاں کیا کیا کرتے تھے, آپ قصر کیا کرتے تھے. اس کا وہ مفہوم نہیں ہے, اس کا مفہوم وہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا, انہوں نے جو آپ کے سامنے آتی, اس لیے میں نے موخر کر دیا تھا. جو اس حدیث میں بیان ہوا ان کا کہنے کا یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے شہر سے 3 میل کے فاصلے پر جاتے تھے تبھی قصر کا آغاز کر دیا کرتے تھے. یہ آخری مسافت نہیں بیان کی انہوں نے اس حدیث کے اندر, کیا بیان کیا انہوں نے کہ اپنے شہر سے ابھی 3 میل کے فاصلے پر گئے ہیں کہ صلاح کا وقت ہوگا اور آپ نے صلاح قصر کیا, انتظار نہیں کی جب 45 میل چلے جائیں گے تبھی قصر کا آغاز کریں گے, ایسا نہیں کرتے تھے. کیونکہ اگر صلاح کا وقت ہو گیا ہے تو صلاح ادا کر کے نکلتے تھے, تو اگلی صلاح کا وقت کب آئے گا, جب کچھ دور نکل جائیں گے تب جا کر کے آئے گا. تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل کے فاصلے پر چلے جاتے تھے تب انہوں آپ نے کیا کیا, قصر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مسئلہ وہاں بتانا چاہتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف 3 میل ہی کا سفر ہے تو آپ کیا کیا کرتے تھے, قصر کیا کرتے تھے. تو دونوں حدیثیں یہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھ کے حج کے موقع سے چلے مدینے سے آپ, اور ذی الحلیفہ میں پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا اور وہیں پر آپ نے کیا کیا, قصر کیا, جس کو انہوں نے کسی اور سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل جاتے تھے کیا کرتے تھے آپ, قصر کیا کرتے تھے. واضح ہے؟ لہذا گھر سے دیکھنے میں یہ لگتا ہے روایت سے, اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کان اذا خرج مسیرتا ثلاثت امیال, جب آپ تو نہیں تین میل کے لیے نکلتے تھے مولانا صاحب, تین میل کے لیے نکلتے تھے نہیں اس کے اندر ہے. ابھی کتنا نکلے آپ؟ ہاں تین میل ہی ابھی نکلے ہیں آپ, اور اتنے میں آپ قصر کا آغاز کر دیا کرتے تھے. یہ اس کا وقوم ہے, لیکن اس سے بھی نہ سمجھیے گا کم سے کم تین میل جاؤ تب کرو, کم سے کم تین میل آگے نکل گئے ہیں آپ تب کریں, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلاد کے وقت نہیں نکلتے تھے, بلکہ سلاد یا سلاد سے ذرا سے سلاد کا وقت ہونے والا ہے تو سلاد ادا کر لیا آپ نے, اس کے بعد نکلے تو ظاہر ہے اگلی سلاد کچھ دیر بعد اس کا وقت ہوگا جب کتنا فاصلہ طے کر لیں. یہ بتانا ہے, مراد یہ نہیں ہے کہ تین میل نکلنے کے بعد ہی کریں گے آپ, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. ایک روایت اور پڑھیں گے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فالصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر. كيا ركعتان؟ ركعتان جريتين ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وقال الزهري نباني حضر قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة رضي الله عنها تقيم؟ قالت تحولت ما تحول عثمان رضي الله عنه. جی ہاں, تو یہاں پر روایت ہے عروا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں صلات جو ابتداء فرض کی گئی دو دو رکعت فرض کی گئی, لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اقر صلاۃ السفر, صلاۃ سفر کو اپنے حالت پر یعنی دو دو رکعت پر برقرار رکھا گیا. وہ اتم صلاۃ الحدر, اور حدر کی صلاۃ کی اس میں تتمیم کر دی, اتمام کر دیا گیا, اس کو چار چار کر دیا گیا. زہری کہتے تو میں نے عروا سے کہا جب ان کا یہ کہنا ہے کہ حدر کی صلاۃ کو اعلی حال سفر کی صلاۃ کو اعلی حال حال ہی باقی رکھا گیا, گویا کہ سفر میں صلاۃ پھر کتنی ہوئی؟ دو ہی ہوئی. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود چار کیوں پڑھتی ہوں گی؟ کیا کیوں چار کیوں پڑھا کرتی تھی آخر؟ تو زہری کہہ رہے میں نے یہ سوال کیا کس سے؟ کیا عروا سے, عروا رضی اللہ عروا سے میں نے سوال کیا کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتمام کیوں کیا کرتی تھی جب ان کا خود کہنا کہ اقرت صلاۃ السفر, سفر کی صلاۃ کو باقی رکھا گیا, تو انہوں نے کیا کہا جواب دیا؟ تاولت ما تاول عثمان. انہوں نے بھی وہی تعویل اور توجیہ کی جو توجیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں قصر کو واجب و ضروری نہیں سمجھتے تھے, یہ رخصت اور جائز سمجھا کرتے تھے. کیا تو بھجی توجیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے بھی سفر میں قصر کو واجب و ضروری نہیں سمجھا ہے, شریعت کی طرف سے رخصت ہے, اگر کوئی اپنانا چاہے ٹھیک ہے, نہیں اپنانا چاہتا تو وہ مکمل پڑھ لے, کوئی معنی اس کے اندر نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے باقاعدہ ہشام ابن عروا کی روایت ہے عن ابی, جو عروا آپ کے سامنے یہاں پر ہے, عروا کی روایت ہے انہا کانت تصلی فی السفر اربعن, انہا کانت تصلی فی السفر اربعن فقلت لها لو صلیت رکعتین, لو صلیت رکعتین. فقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي, انه لا يشق علي. اخرجه البيهقي واسناده صحيح. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں چار رکعت پڑھا کرتی تھیں, اور وہ کہہ رہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ دو پڑھیں تو اچھا ہے, لو صلیت رکعتین, آپ دو ہی پڑھا کریں. تو نے کیا جواب دیا؟ انہو لا شک علیہ, شریعت نے مشقت کی وجہ سے سفر میں تفریق رکھی ہے, مجھے چار پڑھنے کی مشقت نہیں ہوتی, لہٰذا میں کتنا پڑھتی ہوں؟ چار پڑھتی ہوں. تو وہ حدیث جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کے اندر قصر کرنا یہ کیا ہے؟ واجب اور ضروری. خود وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ضروری سمجھتی تھی؟ نہیں ضروری سمجھتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نے کہا میرے لیے شاق نہیں ہوتا. لہٰذا تو یہ خود عروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہی کہ تاول ما تاول عثمان, انہوں نے ان سے سوال کر کے پوچھ کر کے کیا, گویا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو رخصت سمجھتی تھیں, واجب و ضروری نہیں سمجھا کرتی تھیں. یہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہوا. یہاں پر مسئلہ ہے یغفرو اذا خرج من موضعه. یہ کہاں سے معلوم ہے اس حدیث سے؟ یغفرو اذا خرج من موضعه, جہاں آپ ہیں وہاں سے نکل جائیں تبھی سے قطر کا آغاز کر دیجیے. یہ کہاں سے معلوم ہے؟ ہے کہیں مشاہ کیا جی؟ اس میں کہاں کی نکل گئے؟ کہیں نہیں نکل گئے. اس حدیث سے کیسے فی الحال کیا فرما رہے ہیں آپ؟ صلاۃ السفر جی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں جتنے استدلالات اس سے پہلے تینوں اہم ابواب کے اندر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جسے آپ سفر کہیں گے اس میں آپ قصر کریں گے, جسے آپ اقامت کہیں گے اس میں آپ اتمام کریں گے, اتمام کریں گے مکمل پڑھیں گے آپ, اور اسی طرح سے قصر کہاں کرتے ہیں آپ, کس میں قصر کرتے ہیں آپ؟ سفر میں شریعت نے کہا ہے لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ, تو سفر میں قصر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فاقرت صلاۃ السفر, سفر کی صلاۃ کو علی حالہ باقی رکھا گیا ہے, لہذا جب آپ کے سفر کا آغاز ہو جائے اور اتنے لمبے سفر کا, جسے آپ کیا کہتے ہیں, سفر کہتے ہیں, اتنے لمبے سفر کو شریعت کی روشنی میں سفر کہا جاتا ہے, جب اس سفر کا آغاز ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ سفر کا آغاز کر دیں گے آپ. کب سے سفر کا آغاز ہوتا ہے؟ سفر کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ سفر کا آغاز ٹرین پہ بیٹھیں گے تب, یا آٹو بیٹھ لیتا ہے, کب سے سفر کا آغاز ہوتا ہے؟ یا دلی سے نکل گئے تب؟ کیونکہ ہم خواہ نے کیا کہا ہے یکسرو اذا خرج من موضعه, جہاں آپ ہیں روانہ ہو گئے آپ کے سفر کا کیا ہو گیا؟ آغاز. جو سفر کا آغاز ہو گیا آپ کے تو فوقر صلاۃ السفر, سفر میں جو صلاۃ ہوتی ہے وہ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ پھر دو رکعت, وہاں قصر کر کے پڑھنا ہے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کہ سفر میں جب آپ ہوں اور اتنے لمبے سفر میں جسے سفر کہا جاتا ہے تو آپ صلاۃ میں قصر کریں گے جب آپ کے سفر کا وہ آغاز ہو جائے. واضح ہے کیا جی؟ کیا ہے بستی؟ لیکن جیسے کہ لوگوں نے کہا تھا سیلی سے پڑھنے والے ہیں اور وہ یارل بیوت مکانات سب نظر آ رہے تھے, مکانات سارے ان کو نظر آ رہے تھے, اور واپس آ گئے تو پھر دوبارہ نظر آنا شروع ہو گیا. پھر بھی کیا کہ اللہ اتنا کھولا, جب تک ہم داخل نہ ہو جائے تو پھینکتے تب تک نہیں. تو جبکہ پہلے چھوٹا شہر چھوٹا گاؤں مسئلہ دوسرا, اب باقاعدہ اتنی لمبا لمبا نہ جانے 40 کلو میٹر, تو آپ دلی نہیں ختم ہوگی آپ کی, ہو جائے گی انہوں نے سر. تو اب آپ کہیں کہ نہیں ابھی تو دلی ختم ہی نہیں ہوا, پھر کیسے قطر کا آغاز کریں؟ تو ایسا یہاں سے نکلے آپ راستے میں اگر کہیں پہنچے نظام الدین آپ اور وقت ہو گیا اب آپ کا, تو راستے میں رک کر کے آپ نے اگر پڑھ لیا کتنا کیجیے آپ قطر کر لیجیے, آپ کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے. یا اسٹیشن پر آپ اب آپ اصلاح ادا کرنا چاہتے ہیں, وقت ہو گیا ٹائم ابھی ٹرین میں تاخیر ہے, تو آپ وہاں کے علی مسلح بچا کر کے کیسے پڑھ لیا آپ قطر کر کے پڑھ لیجیے, سفر کا آپ کے آغاز ہو چکا ہے. کیا جی ابھی کہاں سفر ہوا آپ کا؟ ابھی کہاں سفر ہوا؟ جب سفر کا آغاز ہوگا تب مولانا صاحب, جب سفر کا آغاز ہوگا تب حضر کی صلات نہیں مولانا صاحب, سفر کی صلات میں قصر ہے. کیا جی؟ کہ ہر ایک دیکھتا کہ سفر کا ہمارے آغاز ہو گیا مولانا صاحب, اپنے گھر میں تو نہیں کریں گے بہرحال, ہاں ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. جب سفر کا آپ کے آغاز ہو چکا ہے شروع کر دیا ہے آپ نے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آدمی قدر کرنا شروع کر دے. جب سفر کا آغاز ہو گیا کیجیے مولانا صاحب. اب ایسے موقع سے اور خطرہ سے دیکھتا ہے آدمی کہ آپ اپنے گھر سے گئے سواری کر کے گئے اور جا کر کے وہاں پہنچے تو اور ایسے بغل میں اٹھا کے رکھ لیا آپ نے, تو ایسے موقع سے اور کو دیکھتا ہے آدمی. تو اصل یہ کہ آپ جس کو آپ جب آپ کے سفر کا آغاز ہو جائے تو آپ قدر کرنا شروع کر دیں آپ. چوبیس کلو میٹر قصر کریں گے ہاں روزانہ جو ہے قصر کرے ہم کہ اگر روزانہ ڈیوٹی کرنے کی علی گڑھ سے دلی آتا ہے کوئی تو قصر کرے ٹھیک ہے علی گڑھ 80 کلومیٹر ہے کہ نہیں ورنہ میں ایسے بتاتا ہوں علی گڑھ قریب ایسے اس کا نام آتا ہے کتنا ہے نہیں ایسا 250 والی اتنا لمبا دور تو نہیں ہوگا ہونا اتنا کچھ کم کر لیجیے تھوڑا سا 140 چلیے آپ لوگ قریب تنگ کر رہے ہیں قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجل يسير اذا جعل اذا اذا عجل اعجله اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان اغلى باب ہے يصلي المغرب ثلاثا في السفر مغرب کی صلات سفر میں بھی 3 ہی پڑھیں گے اس میں قصر نہیں ہے اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر میں جلدی ہوتی تھی تیزی ہوتی تھی تو مغرب کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا کرتے تھے آپ چلیں ابھی محلے سے لال نہیں آیا ابھی یہ دوسری بات آئی کہ مغرب اور عشاء میں جمع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع والے صلاتیں کیا کرتے تھے مغرب اور عشاء کو ساتھ جمع تاخیر کر کے پڑھتے تھے قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله اذا اعجل جب صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی سفر میں جلدی ہوتی تھی تو بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمنزلة قال سالم فأخر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المغرب وكان أصبح على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة قال سر فقلت له الصلاة فقال سر حتى صار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجل سالم کہتے ہیں کہ ایک بار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ المغرب کو مؤخر کر دیا اور یہ موقع تھا استسرقہ المرأتہی صفیہ بنت ابی عبید اور انہیں اطلاع دی گئی تھی ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کے بارے میں انہیں اطلاع ملی تھی کہ شدید بیمار ہے ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کے بارے میں انہیں یہ اطلاع دی گئی تھی آواز دی گئی تھی بتایا گیا تھا کہ وہ شدید بیمار ہیں چنانچہ انہوں نے مغرب کو مؤخر کر دیا تو میں نے کہا الصلاۃ میں نے کہا مغرب کا ٹائم نکلا جا رہا ہے انہوں نے کہا صرف چلتے رہو گی پھر میں نے آپ کی دیر پڑھ کے فکر تو اور سلاد کو نکلا جا رہا ہوں ان کو تو میں نے پھر کہا کہ سلاد کہ ابھی مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے کہا نے کہا چلو ابھی یہاں تک یہ 2-3 میل آگے گئے ہوں گے اس کے بعد انہوں نے اتر کر کے پھر سلاد ادا کی مغرب عشاء دونوں پڑی اور کہا ہاں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اذا اعجل حسین جب سفر میں جلدی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے قال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يسلم المغرب فيصليها ثلاث ثم يسلم ثم صلى ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل کہہ رہے میں نے خود دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تھی مغرب کی اقامت کہتے تھے اور 3 رکعت پڑھتے تھے یہاں ہے محل استدلال یہ اصل محل استدلال کہ مغرب کی صلات میں قصر نہیں ہوتا ہے سفر یا حضر وہ 3 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے اس کے بعد سلام پھیرتے تھے پھر تھوڑی ہی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تھی اور 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اسے پھر سلام پھیرتے تھے اور عشاء کے بعد کوئی بھی نفل نہیں پڑھتے تھے بولا سب نہیں سبحان اسمان نہیں کرتے تھے یہ نہیں سب منا صبح نفل پڑھنا تو یہ جو سنن ہوتی ہیں موقعات ان کو نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ جوف لیل میں پھر آپ اٹھتے تھے اور پھر آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے رات کے رات میں اٹھ کر کے اور پھر قیام اللیل فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کے اندر آپ سنن نوافل کا تذکرہ اگر آگے صفحے پر آ رہا ہے نہیں پڑھتے تھے الا اور لیکن تہجد کا اہتمام آپ سفر میں بھی کیا کرتے تھے باب صلاۃ التطوع علی الصلاۃ جی اس سلسلے میں اگلے صفحے پر 149 پر الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء کا مستقل ایک باب آ رہا ہے. الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء کا باب آ رہا ہے وہاں انشاءاللہ. صلاة التطوع على الدواب, تطوع نفلی صلاة ہے, تو آپ جانور پر بیٹھے بیٹھے ہی, سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی ادا کر سکتے ہیں. حیف ما توجہ بھی, اس کا رخ جدھر بھی ہو. سفر اگر آپ سواری پر ہیں تو اس میں پھر قبلے کا استقبال آپ سے ضروری نہیں ہے. جدھر بھی آپ کو رخ ایسا نہیں کریں گے, آپ کو جانا ہے پورب کی طرف تب کدھر چلیے باپ صلاة ادا کرنا ہے تو پچھم الٹا نہیں سفر کرنا شروع کر دیں گے آپ, بلکہ جدھر بھی سواری کا رخ ہے آپ نفلی صلاة اپنی سواری پر ادھر ہی رک کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجه به. راحلة پر ادا کرتے تھے, دوسرے جدھر بھی اس کا رخ ہو ادھر رک کر کے ادا کیا کرتے تھے آپ. یہ نوافل کے بارے میں, فرائض کے بارے میں نہیں ہے. نفلی صلاة آپ سواری پر ادا کیا کرتے تھے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. باب الفرائض كيف پڑھی جاتی ہیں؟ چلیے آگے باب آ رہا ہے. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا عبيد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على راحلته ويؤثر عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب القيماء على الدابة. اگر آپ سواری پر دابا پر صلاة ادا کر رہے ہیں, ظاہر سجدہ جیسے کرنا اس طرح سے آپ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ اس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا اس انداز سے بیٹھیں کہ امکان نہیں ہوگا, لہٰذا ایسے موقع سے آپ بیٹھے بیٹھے سواری پر دونوں پاؤں ادھر ادھر لٹکا ہوا آپ کو, یا کیسے بھی آپ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے ہی اشارے سے آپ ادا کر لیں گے. رکوع کا اشارہ کریں گے, سجدے کا اشارہ ذرا سا اور نیچے سب جھکا کے کریں گے آپ, لیکن سر زمین ہی پر یا سواری کے اوپر ہی رکھیں ایسا نہیں ہے. سر آپ کا زمین پر یا سواری کے پشت پر پڑے ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ اشارے کے ذریعے سے سواری پر صلاۃ ادا کریں گے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي في السفر على راحلته اينما توجه به يومين, وذكر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. تو يومي اشاره کر کے پڑھا کرتے تھے, رکوع و سجدے کا اشارہ کیا کرتے تھے. جی اگر آپ کو فرائض کی ادائیگی کرنا ہے تو آپ کو سواری سے اتر کر کے کرنا پڑے گا. حدثنا يحيى بن زهير قال حدثنا ليس عن ثقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر عامر بن ربيعة ان عامر بن ربيعة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومي. يسبح سمرا تسبيحات پکار رہے تھے, ہاں نوافل پڑھ رہے تھے آپ. يسبح يومي براسه قبل اي وجه توجه. جی ہاں بس سر کے اشارے سے پڑھ رہے تھے, باقی رخ آپ کو کدھر بھی ہو. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ہاں لیکن فرائض میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے بھی رخ ہو, بلکہ زمین پہ اتر کر کے قبلے کا استقبال کر کے پھر ادا کیا کرتے تھے آپ. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على ظاهرته قبل اي وجه توجه ويسر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. جی مكتوبه فرائض اس پر نہیں پڑھا کرتے تھے. حدثنا معاذ بن قزالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرقين فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. جی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورب کی طرف قبلہ, اگر جنوب کی طرف سے آ رہے ہیں تو شمال کی طرف قبلہ ہے, اور اگر جنوب شمال کی طرف سے آ رہے ہیں تو جنوب کی طرف قبلہ ہے ادھر کا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف کر کے صلاۃ ادا کر رہے تھے. فاذا اراد ان يصلي المكتوبه, جب فرض ادا کرنا ہوتا تھا تو سواری سے اتر کر کے قبلے کا استقبال کیا کرتے پھر پڑھا کرتے تھے. تو فرائض کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتر کر کے آپ پھر ادا کریں آپ, لیکن اس سے پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ آپ کی اپنی سواری ہو. اپنی گاڑی سے کہیں آپ جا رہے ہیں راستے میں کنارے کہیں آپ نے گاڑی کھڑی کر کے اور صلات ادا کر لی. لیکن اگر آپ کے گاڑی آپ کی نہیں ہے بلکہ عام سواری ہے, ٹرین ہے, اسی طرح سے ہوائی جہاز ہے یا کوئی بھی سواری اس طرح کی ہے, اس پر اگر بس ہے اس پر اگر سفر کر کے آپ جا رہے ہیں اور آپ کی بس میں نہیں ہو, یا نہ کوئی ایسا بس اسٹاف ہے کہ جہاں رکے گی وہاں اتنا ٹائم ہوگا ہم ادا کر لیں گے, تو ایسے موقع سے مجبوری کی حالت میں صلات کے وقت کی رعایت مقدم ہے. لہذا صلات کو اس کے وقت میں آپ ادا کریں گے اور اپنی بس کی سیٹ پر یا ٹرین کی سیٹ پر یا اسی طرح سے ہوائی جہاز جس کی بھی سیٹ پر ہو بیٹھ کر کے آپ ادا کریں گے. آپ صلات کو وقت سے نکالیں اس کی گنجائش نہیں ہے, صلات کو آپ اس کے وقت سے نکال دیں اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ جس طرح سے بھی ہو سکے آپ کو بیٹھے بیٹھے یا جیسے امکان ہو آپ, یا اگر کھڑے ہونے کے انتظام کہیں پر ہے ٹرین میں یا فلائٹ میں تو وہاں پر آپ صلات ادا کریں گے. اور سواری پر صلات جو ادا کی جاتی ہے اس میں استقبال قبلہ کی شرط نہیں ہوتی ہے. ہر وہ صلات جسے آپ سواری پر ادا کر سکتے ہیں اس میں استقبال قبلہ کی شرط نہیں رہ جاتی ہے. کسے ادا کر سکتے ہیں سواری پر آپ؟ نوافل اور فرائض مجبوری کی حالات میں, جبکہ امکان نہ ہو کہ آپ سواری سے اتر کر کے ادا کر سکیں تو مجبوری کے حالات میں اسے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. لہذا وہ صلات جسے سواری پر ادا کرنا صحیح اور جائز ہے اس میں استقبال قبلہ کی نہیں شرط. تو نفلی صلوات حمار اور گدھے پر بیٹھ کے بھی ادا کر سکتے ہیں, خالی اونٹ پر جائے تو ایسا نہیں ہے. اونٹ یا گھوڑا ہو, معقول اللحم ہو, تبھی جائز ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ گدھے کے اوپر سوار ہیں تو اس کے اوپر بھی تطوع صلوات ادا کرنا صحیح اور درست ہے. قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حباس حبان قال حدثنا حمام قال اخبرنا انس بن سيرين قال استقبلنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرايته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني ان يسار القبله. تو انس بن سيرين کہہ رہے ہیں کہ ایک بار انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آ رہے تھے, ہم نے آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا اور ہماری ملاقات ان سے عین تمر میں ہوئی. معلوم ہوا آگے بڑھ کر کے کسی کا استقبال کرنا صحابہ اکرام کے زمانے میں موجود تھا. آگے نکل کر کے آپ جائیں اور وہاں جا کر کے آپ استقبال کریں کسی کا آگے بڑھ کر کے, تو باقاعدہ موجود تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ لوگوں نے آگے شہر سے نکل کر کے باہر جا کر کے اور ان کا استقبال کیا. تو اگر کوئی بڑا مہمان آ رہا ہے, بڑا عالم دین آ رہا ہے, آگے بڑھ کر کے آپ جا کر کے اس کا پرتفاق خیر مقدم کریں, یہ جائز ہے نا؟ جائز. ہاں اتنا نہ کر دیجیے, ان سب کھڑے ہونا جائز نہیں کسی کے لیے. سب اتنی دور جائیں وہاں پر اور گیٹ پہ جا کر کے ان کا استقبال کریں, فلاں صاحب کوئی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. دیکھیں آپ کیا کہا انہوں نے کہ ہم نے ان کا استقبال کیا جب وہ شام سے آ رہے تھے اور ہماری ملاقات آئینے تمر میں جا کر کے ان سے ہوئی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے آئے تھے تو بھی اس وقت بچوں نے کیا کیا تھا, استقبال کیا تھا. آگے روایت آئے گی, بچوں نے آگے بڑھ کر کے مکے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. کرے خیر ہم آگے گئے ہم تو میں نے دور سے دیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں, وضعہ من ذا الجانب اور ان کا چہرہ قبلہ ادھر ہے تو وہ ان کا رخ تو ادھر ہے, وہ ادھر مکر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے جدھر سے آ رہے تھے وہ. تو میں نے آئے تو میں نے پوچھا, پہلے الگ سے لیک سارا ہوا ہوگا, اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ تو ادھر ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے, دیکھا میں نے آ رہے تھے آپ تو. کہا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں خود ایسا نہیں کرتا. میں نے خود آپ کو دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے اللہ کے رسول کو؟ کیا دیکھا اللہ رسول کو؟ غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرتے ہوئے, یا گدھے پر بیٹھ کر کے غیر قبلہ کی رخ کر کے کرتے ہوئے؟ تو ایک تو صریح ہے, کیونکہ سوال کس کے بارے میں تھا, غیر قبلہ کے بعد صریح ہے, لیکن یہ محتمل ہے. تو اس روایت کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گدھے پر بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرنا اس کا ثبوت ملا صحابی رسول سے. حدیث تو مرفوع ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر صلاح ادا کی ہے قبل خلاف سے روک کر کے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا اس حدیث میں واضح ثبوت نہیں ہے. لیکن ابن عمر کی ایک روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار وہو متوجہ الی خیبر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. صحيح مسلم کی روایت ہے. تو خیر سری ثبوتی موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مکمل کر دیجیے انہوں نے سر. رواه ابراهيم الرحمن عن حجاج عن انس بن سيرين عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.